साईं सुख दाता साईं दुख हरता साईं है जग के करता धरता जय साईं राम ओम जय साईं श्याम मंगल मूर्ति सकल सुख साई का द्वारा जहां से मुरादे ले जग सारा जय साई राम ओम जय साई श्याम ओ साई सब देवों के संगम घट वासी साईं ही ब्रह्म है जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ साईं रखवाले बन जाए जिनके आती बलाए निकट न उन के जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ कष्ट निवारक साईं की भभूति जैसे अमर संजीवनी बूटी जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ साईं की मूरत दिखती ऐसी सच्चिदानंद परमेश्वर जैसी ओ शबरी के घर जैसे जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ जहां सिद्ध साईं के चरण है पड़ते वो कुटिया है महलों से बढ़ के जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ साईं की दृष्टि जब पड़ जाती कांटों से खुशबू फूलों की आती जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ साईं चरणों से जो लग जाती वो धूली चंदन कहलाती जय साईं राम ओम जय साईं श्याम ओ सारथि बनते साईं जब रथ के बाधा विघ्न मिट जाते पथ के जन में जो खो जाता भाग्य उदय उसका हो जाता। जय साई राम ओम जय साई श्याम। ओ अभेदान साई जिनको देते वो ना कभी यमराज से डरते। जय साई राम ओम जय साई श्याम। ओ अंतर्यामी जाने हर मन की के साई को खबर कण कण की। जय साई राम ओम जय साई श्याम। ओ साई चौखट के बन जाओ जोगी कमी ना कभी कोई घर में होगी। जय साई राम ओम जय साई श्याम। ओ झुकते जहां पर भक्त हजारों साई चरणों में धाम है चारों। से कड़ियां जुड़े जिस मन की लाल सा उसको रहती न धन की। जय साई राम ओम जय साई श्याम। ओ बह जाओ साई के भजन के जल में विष भी अमृत होएगा पल में। जय साई राम ओम जय साई श्याम। ओ आठों पहर जो साई गुण गाते कभी उनसे दूर न जाते। जय साई राम ओम जय साई श्याम। मंगल मूर्ति सकल सुखदा मंगल मूर्ति सकल सुखदा।